visto cosas que vosotros no creeríais. Bellas guitarras ardiendo en Woodstock. Rayos de neón brillar en la oscuridad, cerca de la puerta del Paradise Club. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. ¡Es hora de bailar! Hola Compostela, ¿qué tal? Son Abelvisión, esto es una Radio Calimera, esta primera edición de Pementa Preta. Estamos contentos después de un montón de pruebas, fallos, de volver a probar fallos. Por fin parece que conseguimos grabar el primer programa. Espero que os guste. En este primeiro programa de Pementa Preta vamos a falar de un xénero que me apasiona moito. Vamos a falar de fan, tamén vamos a darlle un repaso a que podedes facer entre hoxe e mañán en Compostela. Tamén vou a recomendar un libro e un disco. Esto que estás escuchando es un tema de Derrick May, tecno detroniano dos años 80. No es lo habitual que se vaya a escuchar en este programa, vamos a escuchar más bien música negra, funky, soul, jazz, disco, etcétera, etcétera. Pero parece un buen tema para comenzar esta nueva etapa en Radio Calimera. String of Life, Caminos de Vida. Decía, el programa de hoxe vai de fan, así que vamos a empezar escuchando un tema de fan. Vamos a escuchar a os de Kunz, con el tema de fan punk. Makes you wanna bump. Leroy! vos preguntaredes que é o fan. Bueno, pois para empezar, o término fan se pode traducir do inglés como mal olor corporal, pero tamén fan é unha actitud, tamén é unha forma de ser ou ver as cousas, así que se algunha vez alguén che di que eres funky, podría non ser un insulto, podría. The funk makes you wanna buck. O funk nace a mediados dos anos 60. É a fusión do soul, o jazz e o rhythm and blues. A melodía redúcese, polo tanto a harmonía e a percusión cobran protagonismo, sobre todo o baixo eléctrico. O funk construíese sobre un groove creado normalmente polo baixo e a batería. En ocasións tamén hai instrumentos de vento, saxos, trompetas. E o patrón central do funk, como dicen antes, é o baixo, que tocado mediante a técnica do slap, isto é que as notas baixas se tocan co dedo pulgar e o resto das notas co resto dos dedos. Consíguese desta maneira un patrón rítmico parecido ao da batería. Dice que o funk naceu ao mesmo tempo que a música dance, as primeiras discotecas, algo que é bastante discutible, porque en realidad os primeiros clubs, como tales, nacen na Primeira Guerra Mundial, pero bueno, desto falaré en outro momento. Se se investiga un pouco, descúbrese que o funk nace en Nova Orleans, a zo ano 65, cando se xuntan o compositor Alan Toussaint e o cantante Lee Dorsey co tema The Top of My Life, Woman. Pero se alguén puxo de moda o funk, ese foi sin duda James Brown, cun un tema que non fai falta que o presente, porque o bailaches miles de veces e o escuitaches millóns seguramente. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine. Sex machine, de Rasco Bailaches miles, miles, miles de veces. Stay on the scene, I like a sex machine. You gotta have the feeling, sure you're born. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Escoitar o primeiro programa de Pementa Preta. Por fin emitimos. Pero sería injusto que James Brown se levara toda a gloria do fan. Porque si él lle dou o impulso definitivo, outras bandas estaban aí tamén para empuxar polo carro do fan. Bandas como, por exemplo, Head, Wheel and Fire, ou Os Comedores, ou Sly Stone con seu Dance to the Music. Sly Stone con súa fusión de funk, psicodelia e rock que nos fixo bailar con súa álbum Dance to the Music alá polo ano 67. Oh! outra desas bandas que axudou a empujar polo carro do funk nos seus principios chegaban desde Arizona, Day and the Blazers, con seu funky Broadway. Decir que Funky Broadway é a primeira grabación da Era Soul que leva a impresa a palabra funky no seu título. Desde Texas tamén chegaba a outra banda con un tema clásico do funk. Archie Bell e The Drells con un tema que destila groove, que destila bo rollo, Tighten Up. get y'all to fall in on that. Tighten it up now. Oh, yeah. Now tighten it up, all. Yeah, now everybody tighten it up now. Now look here. We're gonna make it mellow for you now. We're gonna make it mellow now. Por certo que si queredes seguir escuitando boa música negra, podedes visitar a miña páxina de Facebook Pementa Preta, vos gustará, espero. Seguimos co programa. Outro tema esencial do funk deses inicios era o Memphis Soul Steep de King Curtis, un tema en donde o baixo tocado por Jerry Jenson parece tartamudo e con ese matiz creou certa escola máis adiante. Memphis Soul Steep. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. That's it right there. Tomamos un respiriño para comentar, por si non sabes que facer entre hoxe e mañán, que o Outono Codas empeza hoxe, a súa 7ª edición, e se celebra de 26 ou 27 de octubre, o 3 ou 4, 17 ou 18 de noviembre, na Sala Capitol no Riquela Club. Aí escuitarás rock and roll, rhythm and blues, swing, boogie, e... Hoxe a actuación estelar no Outono Codas na Sala Capitol está levada a cabo por Pippi Arnold, e despois tocarán Cachas e Cousins e Larry Freire hoxe na Capitol. tamén podrás escuitar na Borriquita de Belén a The Soul Breakers, unha banda que fusiona funk, soul e swing, e mañán tamén na Borriquita de Belén estará Sofía Ribeiro cantando. E seguimos. I do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are. Estamos nos anos 70. Welcome to Station W. Primeiros 80, o funk sufre unha mutación. Se fai chamar P-Funk, un movimiento que toma impulso sobre todo con George Clinton e súas bandas Parliament e Funkadelic. O P-Funk caracterízase pola súa influencia do rock psicodélico e incorporar sonidos electrónicos. Detrás de Parliament e Funkadelic chegaron máis bandas que vos poñeréis despois. Oh, me, I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My motto is, make my the people. I want my funk uncut. Make my funk the people. I want to get funked up. I want to get funked up. I want the power. I want the people. Yeah. I want my funk uncut. Y'all, now this is what I want y'all to do. If you got faults, defects, or shortcomings, you know, like arthritis, rheumatism, or migraines, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio. Let the vibes flow through. Funk not only moves, it can remove. Dig? The desired effect is what you get when you improve your interplanetary functionship. Sir Lollipop Man, chocolate-coated freaking habit former. Doing it to you in 3D. So groovy that I dig me. Once upon a time called now. Somebody say, is there funk after death? I say, it's 7-Up. Yeah. P-Funk. Make my funk the P-Funk. Uncut funk. I want my funk uncut. P-Funk. Make my funk the P-Funk. Uncut. I want to get funked up. I want the bomb. To get funked up. To get funked up. Make mine. Make my funk the P-Funk. I want my funk uncut. Make my funk the P-Funk. Make my funk the P-Funk. I want to get funked up. Let me put my sunglasses on. That's the law around here. You got to wear your sunglasses. Por certo, que é moi posible que ao largo desta emisión se nos escape algún gallifante que outro. Así que se nos escapa algún gallifante que outro, non vos preocupedes porque alimentanse de cerveza e cariño. Hey, I was digging on y'all funk for a while. Sound like you got a three on it though to me. You know, I was down south and I heard some funk with some main ingredients like Doobie Brothers, Blue Magic, David Bowie. It was cool. But can you imagine Doobie in your funk? Ho! W-E-F-U-N-K. We funk. Make my funk to be funk. Ho! I want my funk uncut. Oh, make my funk to be funk. I want to get funked up. Him. I want the bomb. I want the P-Funk. P-Funk, y'all. Don't want my funk set on. Make my funk the P-Funk. Home of the extraterrestrial brother. Getting deep. Pero non solo Parliament llevaba o P-Funk. Había bandas tamén como Parlette, que no ano 78 gravaron un tema que é unha ira de olla, Love and Nessie, de Parlette. Scrambled in my mind. I lost the all-day connection I had. psicodélico, ¿verdad? Una ida de olla, Parlet, Love Amnesia, pero también en la misma onda tenemos a Brides of Frankenstein. No. estamos a nos mediados dos anos 70, que é cando o fan chega a seu mellor momento. Os pantalóns acampanados e as pelucas afro fan furor por todas partes. Foi entonces nesa época cando o fan chega ao cine. Cine sobre negros e para negros. Ese cine se chama Black Explosion. As películas máis destacadas son, por exemplo, Slater's Big Rig, a banda sonora de Upon James Brown. You better know it. You better know it. You better know it. Si se fala de Black Explosion, sin duda hai un par de temas que non necesitan presentación. Son conocidos, todo o mundo se escuitou algunha vez, e seguramente os bailaches. Sí, Black Bell Jones, de Dennis Coffey. Thank you. de esa fusión de percusiones africanas, ventos, bajos, ¿a que sí? Es el tema Black Bell Jones, otro tema que no necesita ni presentación, simplemente voy a poner disfrutadio. mientras todo esto estaba ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, gente como Brian Bennett o Alan Hascap, enrolados en una compañía, KPM, producían música para anuncios de radio y televisión con un cierto toque funky. Boogie Juice de Brian Bennett. Por fin o funky chega hacia finales dos 60 a África, donde se fusiona cos cánticos e os ritmos do continente negro e nace o que se chama o afrofan, sendo o seu máis claro representante, como non, Fela Kuti. O grande Fela Kuti, que un día falaremos máis dele. Eterno Jet Enemy, titúlase este tema de Fela Kuti, Afrofan. Bueno, vamos con apartado noticias, porque hay cosas que decir. Por ejemplo, Aretha Franklin, a grande Aretha, se nos retira. Va a grabar un último disco producido por Stevie Wonder. También, que sepades que do 26 de octubre o 5 de noviembre celebrase a 15ª edición do Festival Inédit, un festival de documentos musicales. Este ano, por exemplo, poderedes ver un documental dedicado a ou sobre John Coltrane de John Seinfeld, ou unha película de Iggy Pop, American Valhalla, de Andreas Woman. What are you going to use? To se be, oh, mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? To be bambo now, oh, mi lerare. No apartado literario, pois vouvos a recomendar unha biografía. Está escrita por Mubén Azar, da editorial A Cúpula. De novo a mesma xogada, Morres, aí está a industria discográfica sacando o xugo a teu lindo cadáver, que si un recopilatorio por aí, que si recuperas temas raros que no seu día non saíron ao mercado, e como non, a inevitable biografía. Ya está fresco Cadáver de Prince, esa tenemos aquí una biografía póstuma sobre el seño de Minneapolis. Prince es un extraño caso de alguien que surge da nada, absolutamente da nada, subió o más alto do limbo musical y tuvo huevos suficientes como para enfrentarse a la industria discográfica y salió perdiendo, sus ventas cayeron en picado, y na que tuvo algún resurgimiento puntual, pero bueno, nunca volvió a tener entre el gran público, digamos, o éxito que tuviera en otros momentos. Esta biografía, que está subtitulada Homenaje al artista más versátil de nuestro tiempo, encontrarás os comentarios e reflexións de xente moi cercana a Prince, pero tamén se analiza o proceso de composición, a búsqueda da mellor formación para seus discos, etc. Unha joya. A primeira edición de Pementa Preta, un programa que vai sobre música negra, que espero que che guste, que espero que che faga cosquillas nos oídos, e que espero que derrita ceramen, que hai moito ceramen en demasiadas orellas por aí adiante escoitando música que non ten calificativo. Apartado visual, documental, películas, etc. Vou vos recomendar un documental. I Am Your Father, está dirigido por Tony Bestar, e Marcos Cobotá, de Karma Films. Imagina por un momento que a Darth Vader, o malote da Guerra das Galaxias, imagina que o ves enseñando a nenos como cruzar a calle en cursos de seguridad vial. Pois eso é o que fai David Prowse, é o actor que está detrás da máscara de Darth Vader. Eso é organizar convencións non oficiais sobre a famosa saga Star Wars, onde intenta recompoñer ou recuperarse da injusticia por parte dos jefazos da serie, cando un momento dado Darth Vader descubre o seu rostro e para tal momento magno prescinde de David e contratan a outro actor. Ian Howard tuvo moitos impedimentos para ver a luz, todos eles, como non, provintes de dos directivos da saga de Star Wars. E seguimos con un temiña de Leroy Houston, Ghetto 74. Estamos acercando ao final do programa deste primeiro programa de Pementa Preta. Espero que vos gustara. Espero tamén que o volvades escoitar. Espero que perdoades este inglés macarrónico que me gasto. E sobre todo a paciencia que tuvestes que ter para escoitar esta primeira edición. Soa Marvin Gaye, Inner City Blues, porque vos vou a recomendar un disquiño desos que son esenciales. Non son discos, os discos que vou a recomendar non son discos destos de rebuscar e pagar cantidades astronómicas. Son discos accesibles que recomendo para que a xente se acerque a este xénero da música negra que tanto me gusta, neste caso soul. No chance to increase. Sí, esto es la primera recomendación. É de Marvin Gaye, é do seu disco What's Going On. É un disco co que teño certo cariño, certa manía, certa aplicada, como temos os que escutamos moita música a diario. É o primeiro disco que escuito con cada comenzo de ano. Me encanta poñer este disco o día 1 de enero. Un disco de esos que suelen aparecer en los primeros postos de las listas de ventas, ya que al final eso no significa gran cosa. Bueno, Marvin Gaye, antes de formar parte de la nómina de Motown, cantó en bandas de hip hop como Raymonds, de Marqués o de Mongols, donde coincidió con Jorge Facua, o cual estaba casado con una de las hermanas de Berry Gordy, el capo de Motown. Un día falarei de Berry Gordy. Marvin acabaría casándose pouco despois ca outra irmán de Gordy. E unha vez na Motown pasou a interpretar o papel de soulman romántico, de voz embriagadora e que tambo os dividendos lle daban en aquel momento a Motown. As súas pertenéis eran Mary Wells, por exemplo, ou Tammy Terrell. Motown nos anos 60 e hasta principios dos 60 cantaba temas de amor, sobre todo outras cousas intranscendentes. De vez en cando publicaba algún tema que falaba de injusticias ou de dereitos civis, pero non eran o canon a seguir, xa que non daba cartas. Entonces a Berry Gordy non lle interesaba tocar esos temas. A finales dos 60, Marvin Gaye está un pouco cansado de seu papel na Motown de Latin Lover. Quere salir dese papel que obligaron a cumplir. A todo isto se une a morte de Tammy Terrell, unha das súas pertenecer. Nesa época tamén chega o seu irmán da guerra de Vietnam e se encontra ca experiencia de escoitalo, de escoitar como o irmán non pode creer como o país polo que lutou nun país lexano está tan cheo de odio, enfrentamientos, injusticias. En Estados Unidos naquela época era un hervidero. Marvin comeza entonces a gestionarse cousas e facerse preguntas. Quere desfacerse de seu papel de soulman romántico, como dixen antes, e quere facer algo que de verdad chegue a xente, que deixe huella, e sobre todo que conmova as almas. O resultado é What's Going On. Despois de 4 anos de sequía discográfica, Martín Marvin volve cunha obra maestra baixo o brazo, sobre o que tuvo absolutamente o control a pesar das tabas que lle poñía Berry Gordy. What's Going On é un disco inspirado en como se encontra a sociedade americana nos anos 70, a guerra do Vietnam, como dixen antes, os dereitos civis, a pobreza, o abuso das drogas, todo eso se respira neste disco. Este disco marca tamén unha época, porque se hasta ese momento non se podían comprar, escoitar discos con un mensaxe político, de vez en cando xente como Donny Hathaway ou Jimmy Scott Heron ou incluso Stevie Wonder cantaban algún que outro tema destes que vos digo. What's Going On creou escuela, porque é o primeiro disco no que se fala absolutamente de injusticias. É unha grandísima obra maestra que vos recomendo, a altas horas da madrugada ou unha tarde chuviosa destas que deberíamos de ter últimamente, pero non estamos tendo. Que te deixes levar polas percusións e polos osos nocturnos, en fin, que te acaricie. What's Going On é un tema, é un disco simplemente maravilloso. E hasta aquí o primeiro programa Pimenta Preta. Chao. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the end. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Interpreta se despide de vos hasta dentro de 15 días. Anunciaréis la próxima emisión en Oceanina la página de Facebook de Pementa Preta. Espero que vos buscara, que vos gustara este programa. Perdón por lo inglés macarrónico, por algún que otro gallifante. Pero bueno, como vos dicen, aliméntanse de cerveza y cariño. Chao.